Stefan Wesołowski. Rex, Rex z płyty Right of the End. Muzyka, która idealnie wpasowałaby się w nastrój nowego Twin Peaks, moim zdaniem. Co ty na to? No, ucieszyłbym się, gdyby Lynch wykorzystał ten motyw z graniem na końcu każdego odcinka. Nie jest jakimś moim ulubionym, ale gdyby mnie poprosił, żebym zakończył jeden z odcinków, to bym nie płakał. A powiedz, jesteś fanem Twin Peaks? Oj, bardzo, bardzo. Znaczy, z tym nowym mam pewien problem. Właśnie, ja też. No, mam problem, ale to nie jest jeszcze rozwiązany problem. To znaczy, to jest krzywa, która idzie do góry i w dół. Nie wiem jeszcze, na czym się zakończy. Widziałem właśnie ostatnio, jak Kyle MacLachlan uspokajał tych zaniepokojonych, mówiąc: "Everything will make sense". A odcinków ma być 18, a dopiero jestem po 8, więc mam nadzieję, że gdzieś ten sens się odnajdzie. No, też mam nadzieję. To brzmi w ogóle jak zdanie, które mógłby wypowiedzieć na sam koniec serialu. Tak, tak, tak. No, długo ich trzeba było namawiać na to, żeby się zdecydowali na jakiś sposób kontynuacji tego, co 25 lat temu się zdarzyło. No tak, no tak. Ale tyle lat, zdaje się, ile było tak, zapowiedziane. Nawet chyba o rok się trochę obsunęło tak, to wszystko, tak, no ale wiadomo, tak, że to tak. Realizacja czegoś takiego to nie jest prosta sprawa dalszego ciągu Twin Peaks. Ale to tak wyszliśmy od tego motywu filmowego, bo w ogóle ty muzykę filmową pisałeś. Tak. I teraz trochę to zarzuciłeś, ale to jest muzyka, która idealnie by się gdzieś tam sprawdzała jako muzyka filmowa również. Powiedz jeszcze, z kim tę płytę nagrałeś, bo to nie jest twój wyłącznie solowy album. To znaczy, jest to o tyle mój solowy album, że... Ty go sygnujesz swoim nazwiskiem, tak, jesteś autorem wszystkich kompozycji. Jestem autorem wszystkich kompozycji, natomiast jest też grono osób, które zaprosiłem do wykonywania partii instrumentalnych, chociażby. Jest na wiolonczeli gra Ania Śmiszek, jest również wykorzystany puzon i waltornia, jest to Michał Szczerba i Bogdan Kwiatek. Również miałem pomoc ze strony realizacyjnej. Pomagał mi w nagrywaniu Piotrek właśnie Kaliński, o którym mówiliśmy wcześniej. Michała też Jacaszka nagrywałem ten materiał, a całość miksował Mikołaj Bugajak, znany w środowisku hip-hopowym jako Nun. Czyli ludzie z różnych światów muzycznych wokół tej płyty. Bo to jest taka muzyka, która przekracza granice, przekracza te granice gatunkowe, o których czasami jednak myślimy, gdzieś wchodząc w świat muzyki. A powiedz, czego ty tak na co dzień słuchasz? To już nawet poza anteną ustaliliśmy, że Wagner to jest twój ulubiony, ukochany kompozytor, jeden z ulubionych kompozytorów. No ale chyba nie tylko muzyki klasycznej słuchasz. Nie słucham tylko muzyki klasycznej, chociaż muszę przyznać, że muzyka klasyczna jest... jest muzyką, która najbardziej mi towarzyszy, bo najbardziej pełni taką rolę takiego lampionu i czegoś takiego silnie prowadzącego mnie, uwznieślającego, jakby pozwala trzymać pion i silny kręgosłup. Zawsze mam gdzieś tam takie poczucie, że to są tak dobre rzeczy, że wstyd do nich nie równać, znaczy wstyd upokarzać się jakimiś niskimi próbami, że jest do czego dążyć, jest na czym się wzorować, jest czym bogacić po prostu swoją duszę, więc muzyka klasyczna bardzo mocno funkcjonuje w moim życiu, natomiast słucham bardzo, bardzo dużo muzyki, też innej i od dzieciaka właściwie te gatunki, że tak powiem, mieszały się, bo mam też dużo rodzeństwa i każdy słuchał czegoś innego. Moje najstarsze siostry nie chodziły do szkoły muzycznej i one dużo słuchały takiej gitarowej muzyki. No, bardzo, bardzo dużo słuchałem dzięki temu Doorsów, Stranglersów, Beatlesów. I do tej pory to są najsilniejsze gdzieś tam takie muzyczne wzorce i inspiracje, ale słucham też dużo hip-hopu. Uważam, że czarna muzyka bardzo, bardzo zdominowała jakościowo też rynek muzyczny, nie tylko biznesowo, ale byłem na kilku koncertach i naprawdę muszę powiedzieć, że należały do najlepszych koncertów. Więc tej muzyki jest sporo, której słucham rzeczywiście. A powiedz, taka płyta jak ta ma swoją promocję koncertową? Jak to wygląda? Grasz tę muzykę na żywo? Tak, chociaż jeżeli chodzi o ten materiał, jeszcze nie było okazji, żeby go grać zbyt dużo. Przedpremierowo grałem go raz w Gdańsku, raz na zaproszenie orkiestry Aukso w Tychach i raz w wspaniałym, legendarnym klubie La Poisson Rouge w Nowym Jorku. I to było jeszcze w zeszłym roku. Natomiast w tym roku takimi małymi kroczkami zaczynam przekładać ten materiał na scenę. Grałem już jeden koncert w Krakowie. Będę też grał na Up to Date Festival w Białymstoku. Będą koncerty w Warszawie, w Katowicach. I też zapowiada się trasa pod koniec tego roku lub na początku przyszłego w Stanach Zjednoczonych. Więc to są koncerty. No i ja planuję, żeby na koncertach ten materiał brzmiał nieco inaczej niż na płycie, dlatego że na płycie jest duża dawka elektroniki i duża ilość ścieżek instrumentalnych, które są nagrane. I żeby to zrealizować na koncertach, potrzeba byłoby bardzo szerokiego składu. Bardzo szerokiego składu, co jest po prostu zwyczajnie nie do zrobienia. Dlatego te koncerty. Wydaje mi się, że to też może być zresztą takim bogactwem tego materiału, że gdzieś tam ugryzę go od trochę innej strony, od trochę też innego instrumentarium i to będzie taką wariacją na temat tego materiału, tak planuję. To już teraz Państwa zapraszamy na te koncerty jesienne już, tak? Jesienne. Z 9 bodajże września jest ten festiwal w Białymstoku. Tydzień później będzie koncert w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a w listopadzie w Katowicach. Stefan Wasołowski. Muzyka z jego najnowszego albumu Ride of the End. To jeszcze ważna dla Państwa informacja. Tę płytę już można kupić w Polsce. Tak, można ją kupić w Polsce. We współpracy z Gustav Records weszła na rynek polski w polskiej cenie, dlatego że tutaj wytłoczyliśmy nakład. I jest dostępna zarówno przez sklep Gustav, przez Serpent. Pojawi się w Saturnach i innych sklepach, natomiast również zapraszam do kontaktu czy przez mojego Facebooka stefanwasołowski.com, tak? To jest albo tak, przez stronę internetową stefanwasołowski.com i korzystając z formularza kontaktowego można się ze mną skontaktować i też mogę wysłać płytę. Z autografem na przykład. Na przykład. Stefan Wasołowski był gościem Trójki. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Za rozmowę, no i za tę płytę, do której wracałem wielokrotnie i pewnie nie raz jeszcze ta muzyka na antenie Trójki zabrzmi. To teraz wzmiankowane wcześniej Seven Maidens. prawda, że idealna do nowego Twin Peaks. Stefan Wesołowski był gościem trójki Muzyka z jego nowej płyty Rite of the End, Seven Maidens. Już teraz do nabycia w naszym kraju. Proszę się rozejrzeć wokół siebie w internecie, ale także pewnie i w sklepach, gdzie są płyty. Taka charakterystyczna okładka. Muzyka charakterystyczna, to okładka nie może być inna. Stefan Wesołowski był gościem trójki i o tej płycie Rite of the End państwu mówił. A że jesteśmy mniej więcej w połowie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie, to czas na ten sygnał. BOS od B do S. Dziś jesteśmy pod V w naszym Springsteenowym alfabecie. Viva Las Vegas. Na płycie poświęconej Elvisowi, The Last Temptation of Elvis. Potem także w filmie Honeymoon in Vegas w 1992 roku i na zestawie The Essential Bruce Springsteen w 2003 roku. Właśnie ten utwór. Czyli za tydzień jesteśmy pod W chyba, z tego co pamiętam, alfabet. Bruce Springsteen w naszym od B do S bossowym serialu w audycji Mało Obiektywnie. To teraz zajrzymy do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, bo tam kilka całkiem ciekawych nowości. I'm moving.

drinking it straight from the stream, washing on your skin clean. I never heard you steal away. How come you didn't stay? I'm wondering where'd you go. Where does my wife? It's just the numbness I get when I think of you. It's just a pain I get when the coldness slips in. Wild One. To jest tytuł utworu. Zespół nazywa się The Plea i to też irlandzka grupa. Danny Doherty, Dermot Doherty, Paul Tolland i Jerry Strawbridge. Tak zapowiadają nową płytę. Płyta będzie nosiła tytuł Propanoia. Ukaże się jesienią. Niech sprawdzę, czy tu mamy już podaną datę dokładnej premiery. Nie. Nie widzę jeszcze daty dokładnej premiery. No ale taka muzyka będzie na nowym albumie zespołu The Plea. Buffalo Sun i The Plea to tacy przedstawiciele nowości w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Polecam Państwu mało obiektywnie obie te piosenki. Proszę zajrzeć na stronę lp3.polskiradio.pl albo po prostu na naszą trójkową polskieradio.pl/trójka odnaleźć sekcję listy i tam jak zwykle od piątku, od 22 czeka nowy, znów bogaty, mimo wakacyjnej pory, bardzo bogaty zestaw nowości do głosowania na naszą trójkową listę. Kolejna płyta dzisiejsza to już nie będzie nasze pierwsze spotkanie z tą muzyką, bo przecież płyta zespołu Early Birds, czyli Poranne Ptaszki, album Świt, już nie raz gościł na antenie trójki, wraca także i dziś. Wyprana z brudu dawnych wojen, tylu przegranych walk. Umysł i ciało odpowiadają mi, że nie ma, nie ma, nie ma na co czekać. Pokochaj znów. Tylko serce niełaskawe wciąż w samotności odnalazło schron. Mimo wyleczonych ran w twarz

to jedyny klasyk na tej płycie. My Favorite Things. Poza tym to są piosenki autorstwa Martyny Kwolek, wokalistki zespołu Early Birds. Porannyptaszki.pl to jest ich strona internetowa. A obok Martyny także koleżeństwo z Akademii Katowickiej. Marcin Pater, wibrafon marimba, Mateusz Szewczyk, kontrabas, gitara basowa, Patryk Zakrzewski, instrumenty perkusyjne, Kuba Chojnacki, saksofony tenorowy i altowy oraz Piotr Budniak na perkusji. Są także w chórkach Marta Fedniszyn i Gabriela Szymańska. Płyta nosi tytuł Świt. Zespół nazywa się Early Birds. Serdecznie i mało obiektywnie Państwu ten album polecam. Następna płyta w kolejce. Sprawdziłem. Wreszcie sprawdziłem i mam już potwierdzone dane, że 31 lipca oficjalnie ukazuje się płyta, której wspólnie słuchamy już od ładnych kilku tygodni. Bo czyż taka płyta nie powinna się ukazać właśnie 31 lipca? Byłem w Nowym Jorku. To naprawdę wielkie przeżycie. Po prostu polecieć i być w Nowym Jorku. Po prostu polecieć. Taki jak jestem, to byłem i siedziałem. A potem się zmęczyłem i stałem w Nowym Jorku. Stałem w Nowym Jorku i widziałem. Musisz tam pojechać i zobaczyć. Mówili mi pojedź, tym bardziej, że możesz. To musi być wspaniałe. Nowy Jork. Dobrze powiedziałem. Pojadę i zobaczę. I opowiem wam, jak było w Nowym Jorku. Byłem, pojechałem, byłem i widziałem. Stałem i siedziałem w Nowym Jorku. Hey, hey. Mówili mi pojedź, pojedź i zobacz, musisz tam pojechać i zobaczyć. Mówili mi pojedź, tym bardziej, że możesz. To musi być wspaniałe. Nowy Jork. Wam, bo nie wiem, nie wiem, jak było w Nowym Jorku, nie. Lecz mówię wam pojedźcie. Postójcie i posiedźcie, bo nie warto nie być w Nowym Jorku. Musisz tam pojechać i zobaczyć. Mówili mi pojedź, tym bardziej, że możesz. To musi być wspaniały Nowy Jork. Ha, ha. Mówili mi pojedź, ha, ha. Pojedź i zobacz. Musisz tam pojechać i zobaczyć. Mówili mi pojedź, tym bardziej, że możesz. To musi być wspaniały. Ucieka się.

Django Bates. Tak obchodzi 50-lecie klubu Samotnych Serc Sierżanta Pieprza. To frankfurcki, także big band radiowy. No i tak brzmi ta płyta. Następna płyta to jest taka historia. Otóż, że artysta potrzebuje państwa wsparcia, fanów wsparcia. Proszę w internecie odnaleźć strony, na których można to zrobić. Album będzie nosił tytuł Between the Dusk of a Summer Night. Sebastian Zawadzki planuje wydanie takiej płyty z orkiestrą filharmoniczną z Budapesztu, z Copenhagen String Quartet. Ta płyta, mam nadzieję, już wkrótce. Na razie mogę sięgnąć tylko po jego płytę z 2014 roku, płytę solową Free Movement. Sebastian Zawadzki. To z solowej płyty Luminescence z 2014 roku. Sebastian Zawadzki, pianista, ale także kompozytor muzyki filmowej również, myślę. Takiej właśnie, którą państwo lubią, myśląc o kinie. Between the Dusk of a Summer Night. To jest płyta, która ma się ukazać jeszcze w tym roku. Mam nadzieję, że tak się stanie i że Sebastian Zawadzki przyjdzie do trójki jeszcze w tym roku z tą nową muzyką nagraną. Przypomnę, płyta już jest nagrana, czeka na wydanie. Nagraną z budapeszteńską orkiestrą, z Copenhagen String Quartet. Pojawia się także na tej płycie głos Ani Rybackiej. W internecie mogą państwo odnaleźć miejsce, gdzie można młodego, zdolnego polskiego pianistę i kompozytora wesprzeć. Sebastian Zawadzki, tak się nazywa. A kończymy muzyką z tej płyty z 2014 roku. Nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, jak zwykle gościnne. Jak zwykle zapraszam państwa na naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Tam audycja w całości będzie także do posłuchania. A w Trójce słyszymy się z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, dziękuję za dziś i do usłyszenia. Autopromocja. Audycja.